Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Day of living without you. just another day. Een wonderlijke naam, maar prima muziek. Another Day van Buckshot LeFunk. En daarvoor Kate Bush en Babushka. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Tessa Meerman heeft de Stimuleringsprijs Waterweg Cultuurprijs 2023 gewonnen. En ze is bij Tera Cox. Tessa, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Geweldig. Voor we naar die prijs gaan, even het kader. Welk facet van de cultuur is jouw facet? Woordkunstenaar, zangeres, actrice, klank, dichtkunst, schrijfster. In die hoek zit ik. Dus mooi. Ook de performance en het schrijven. Ja, nou dat is heel duidelijk. En heb je daar een missie mee? Ja, absoluut. Ja, ik heb een missie om en gezien en gehoord te worden natuurlijk. Met mijn stem en met mijn draagkracht. Om mensen hun stem te geven. Om erkenning te geven aan mentale gezondheid. Daar maak ik me heel hard voor. En het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Waarover ging die prijs precies? Ja, de Waterweg Cultuurprijs is een cultuurprijs voor de Waterwegregio Noord. En dat gaat dan over de gemeentes Vlaardingen, Schiedam, Maassluis. Waarin eigenlijk iedereen met een goed idee zich aan kon melden. En ja, dat heeft dan te maken met kunst en cultuur. En eigenlijk wat mensen verbindt. Tenminste, daar heb ik dan voor gekozen om mensen te verbinden. En dan kan je een stimuleringsprijs winnen. En dat is een geldbedrag waarmee je project eigenlijk verder kan ontwikkelen. En dan heb je een finale en dan wordt er één plan uitgekozen en dat wordt uitgevoerd in de regio. En dat moet nog komen, die finale? Ja, dat moet nog komen. Dus dat wordt nog spannender. Ja, zeker. Ja. Wat vond de jury van jouw prijs? Daar hebben ze van jouw inzending, daar hebben ze vast iets van gezegd. Ja, zeker. Ja, ze vonden het heel groot. Ik denk heel groot. Het liefst heb ik een hele campagne met mijn project en... Ja, voor mij is het gewoon een kwestie van leven of dood. En is het heel noodzakelijk dat dit gebeurt. Dus daarom maak ik er altijd een heel groot project van. Maar ze vonden het ook heel bijzonder dat eigenlijk iemand die zo dichtbij heeft gestaan... dat in kan zetten tot kunst en zich daar hard voor kan maken en anderen wilt inspireren. En waaruit bestaat je project? Ja, mijn project is... ik heb een voorstelling met Tessie in een depressie. Die ga ik in elke gemeente één keer spelen... Wanneer een nagesprek is met het publiek. En in dat nagesprek heb ik welzijnsorganisatie uit de regio, uit de gemeentes, maar ook landelijk die betrokken zijn. Waarin we eigenlijk dieper over de onderwerpen ingaan. En tijdens dat nagesprek schrijft het publiek een brief. Die antwoord geeft op de vraag, hey, ben je oké? En die kan je anoniem inleveren bij mij. En die gaan we daarna in een expositie in een lege kiosk op het metrostation van Vlaardingen Centrum exposeren. En die expositie zal 2 keer in de week open zijn. Dat als je de voorstelling niet hebt gezien, maar wel bij wilt dragen aan de expositie, dat je de mogelijkheid hebt om een brief te schrijven en die ook op te hangen in de kiosk. En dat is mijn project. Hoe kom je daarop? Ja, Of de expositie of op het hele... Dat hele idee, maar ook van dat het publiek wat moet schrijven na afloop. En dat je een nazit hebt. Kijk, als je een voorstelling over dit onderwerp maakt... is het heel raar in mijn ogen als je daarna gewoon weer weggaat. Ja. En juist om die verbinding op te zoeken en dus dat gesprek te openen... is het heel belangrijk om daarna met elkaar nog even daarin te duiken... en te delen wat de gedachten en gevoelens zijn... Want je bent niet alleen. Dus het is ook heel goed om te horen en te ervaren... hey, ik dacht altijd dat ik alleen was... maar er zijn eigenlijk best veel mensen die hiermee te maken hebben. 1 op de 4 mensen krijgt te maken met een depressie. Dus ook in je omgeving is het gewoon belangrijk... om daarover te kunnen praten. Nou, heb jij die kreet eigenlijk gelanceerd? Een normaal vraag, joh, gaat het goed met je? Of hoe gaat het met je? En bij jou heet het, hey, ben je oké? Ja. Waarom deze formulering? Ja, ik vind de vraag, hey, ben je oké? Vind ik een milde vorm van even inchecken bij iemand. Want stel, iemand voelt zich niet goed en je zegt... hey, hoe is het? Of hey, gaat het goed met je? En ja, je zegt nee en degene loopt alweer door. Of ja, ik vind het een hele uitnodiging om eigenlijk in te checken... van joh, hoe sta je er eigenlijk in vandaag? Nou gaan we een spannende tijd tegemoet. Wanneer is de hoofdprijsuitreiking eigenlijk? Zondag 10 december uit mijn hoofd. Heb je goede hoop op? Ja, kijk, er staan echt supermooie projecten ook naast me. Dus het lijkt me ook vreselijk om hieruit te moeten kiezen. Ja. Kijk, ik vind het heel erg nodig. En tuurlijk, je hebt goede hoop en we gaan er wel in dat het gewoon gaat gebeuren. Ja. Hoe dan ook eigenlijk. Nou, wij leven hier in spanning met je mee op naar 10 december. Dank voor je verhaal, Tessa Meerman, winnares van de Stimuleringsprijs Waterweg Cultuurprijs 2023. En op naar de hoofdprijs. Dank je wel. Dank je wel. Laten we ons gesprek eindigen met een bijdrage van Tessa zelf uit haar eigen werk. Door mijn woorden te horen komt je eigen stem naar boven. Ben je niet meer verborgen, durf je te dromen over morgen, voel je je minder verloren en sta je open om te ontvangen wie je altijd al was. Het zit allemaal al in je, lieverd. Luister maar. On est tous issus de la même tribu, mais on n'a sûrement pas le même totem. On a tous craqué un jour sur je t'aime. Dans le micro, c'est bien connu. On est tous issus de la même tribu. On a nos manitous, nos grands sachem. Pour le grand public, on est le star system. Des héros vus et connus. Toi tu viens des beaux quartiers, moi de la rue où je suis né. Mais nos sens sont métissés, pacifiques ou bien guerriers. On n'a pas le même totem, mais on est de la même veine. Différents individus, issus de la même tribu. On a quelque chose de Tennessee, de Belle-Île en mer ou de Lucie. Sentimental. Femme, je vous aime, c'est la vie, mon chéri. On a nos Mistral gagnants, Aline sur le sable blanc. Mais il y a des embouteillages dans nos cœurs à tous les âges. Mercenaires, sans foi ou ingénus, tous issus de la même. Peut-être dans une boîte de char, butin tous européens. Est-ce un mal ou un bien? Nous on veut que le bonheur, peut-être en apesanteur. Battez-vous, vivez d'espoir, comme un manouche sans guitare. Star, icône ou musicien des rues, gens du voyage, éternels grands enfants. Mélodiquement exubérant, tous issus de la même tribu. Moi je suis un homme heureux, je vous imite tous quand je veux. Différents individus, oui mais moi je fais crack. Différents individus, issus de la même tribu. Différents individus, de la même tribu. Différents individus, issus de la même tribu. Différents individus, issus de la même tribu. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You think you're loving, but you don't love me. but you don't love me. I want to be free, baby. You've hurt me. Duffy was dat. Ze vertelde ons over Warwick Avenue en daarvoor Julien Clerc. Een La Même Tribu. Zometeen de column van Han van der Horst. Maar eerst is hier The National. Losing my momentum, losing my mind. Not enough to mention, not enough time. I can't even say what it's about. All I am is shreds of doubt. And you don't know how to deal with me. You don't know how that feels. It all comes apart so easily, and you're running out of ideas. Everything melted in less than a week. Watching it felt like forever. The lights started dimming and then they went out. Heaven came down like a blanket. I can't even say what it's about. It's quiet, your smile is cracking. You just haven't found what you're looking for yet. Turn on the laugh track. We'll see if it changes the scene. Maybe this is just the funniest version of us that we've ever been. I think our feet are gonna slip. I think our hands are gonna shake. I think our eyes are gonna cry. I think our hearts are gonna break. Maybe we'll never lighten up. Maybe this isn't gonna quit. I think it's never coming back. Maybe we've always been like this. So turn on the laugh track. Everyone knows you're red. You're never this quiet. Your smile is cracking. You just haven't found what you're looking for yet. Turn on the laugh track. We'll see if it changes the scene. Maybe this is just the funniest version of us that we've ever been. I think our feet are gonna slip. I think our hands are gonna shake. International was dat. Het komt van hun nieuwe album Phoebe Bridgers. Je hoorde Love Track. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik was het eigenlijk niet van plan. Maar ik ga het toch hebben over de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat komt omdat dit conflict in onze samenleving tot op het laagste niveau zoveel heftige gevoelens oproept. Veel heftiger dan wat de gebeurtenissen in Oekraïne, hoe tragisch ze ook zijn, teweeg brengen. Daar vinden momenteel heftige slagen plaats om een paar honderd vierkante meter, maar dat is helemaal uit onze belangstelling verdwenen. Er is iets wat me aan al deze commotie van de laatste weken niet bevalt. En dat is dat voorstanders van Israël en ondersteuners van de Palestijnse zaak allebei proberen bedrijven en organisaties onder druk te zetten om hun kant te kiezen. Ook als die daar niet voor bedoeld zijn of daar in principe geen zin in hebben. Een mooi voorbeeld biedt de TU Delft. Daar eisten tegenstanders van de bombardementen op Gaza dat de universiteit alle banden verbreekt met bedrijven die deze bombardementen zouden ondersteunen. Daarmee bedoelen de betrokken docenten en studenten bedrijven die zaken doen met de Israëlische strijdkrachten. Ik moet nu denken aan mijn kleine broertje die een halve eeuw geleden afstudeerde en wat toen nog gewoon de afdeling elektrotechniek heette van de Technische Hogeschool Delft. Het enorme gebouw waar hij studeerde staat er nog. Het is bekend bij iedereen die in Delft of wijde omtrek woont, want die kunnen het meestal in de verte boven alles zien uittorenen. Mijn kleine broertje dan, die nu ook alweer een aantal maanden AOW ontvangt, kon meteen een dik betaalde baan krijgen bij Hollandse Signaal. Een onderdeel van Philips dat zich onder andere bezighield met de ontwikkeling van militaire elektronica. Die baan weigerde mijn kleine broertje, want hij wenst zijn brood niet te verdienen in de wapenindustrie. Punt uit. In plaats daarvan is hij zich bezig gaan houden met elektronische spraak en telefonie. Daar doet hij tot op de huidige dag onderzoek naar. In uw mobieltje zitten gegarandeerd chips die mede door hem ontworpen zijn. Er is een verschil tussen mijn broertje en de Palestina-vrienden. Zij eisen niet dat de Technische Universiteit de banden verbreekt met alle bedrijven die zaken doen met welke strijdkrachten dan ook, maar uitsluitend met ondernemingen die banden onderhouden met de Israeli Defense Forces. Het bestuur van de universiteit houdt zich op de vlakte om ellende te voorkomen. De activisten zijn daar boos over, want, zeggen ze, de universiteit speelt indirect een rol in een oorlog die door 800 experts als genocide wordt omschreven. Zo schrijft het Algemeen Dagblad. Er zijn uiteenlopende manieren om over het conflict tussen Israël en Hamas te denken. Het is ieders goed recht om zich in dit opzicht op de vlakte te houden, de partij op te nemen voor Israël of juist solidariteit te betuigen met de Palestijnen. En die solidariteit hoeft niet per se tot woorden beperkt te blijven. Je kunt net zo goed acties op touw zetten om goederen of geld in te zamelen voor de groeperingen die je wilt steunen. Dit is immers een democratie. Voor debat, ook fel debat, dient alle ruimte te bestaan. Maar het is een slecht idee om anderen te dwingen iets te doen of na te laten, omdat jij dat vanwege jouw partijkeuze in deze afschuwelijke oorlog niet bereid bent te pruimen. Daarmee breng je namelijk het conflict Nederland binnen en dat is in niemands belang. Uiteindelijk ook niet in dat van de strijdende partij. Net zo kwalijk is het van de ene partij te accepteren wat je voor de andere niet goedkeurt. Israël wordt ervan beschuldigd een geheime agenda te hebben. eigenlijk zou het de Palestijnen willen verdrijven. Er zijn in de Israëlische politiek inderdaad wel halve zolen die dat willen, maar ze vertegenwoordigen splintergroeperingen. Omgekeerd hoor je dat de leuze van de rivier tot de zee Palestina zal vrij zijn, from the river to the sea, Palestine will be free, eigenlijk betekent dat de Joden de zee ingedreven moeten worden, als ze tenminste niet van tevoren zijn afgemaakt. Hamas heeft daar op 7 oktober een voorproefje van gegeven, dat weten we allemaal, maar Hamas-moordenaars, dat zijn de Palestijnen niet, bij lange na niet. Wij kunnen hier in Nederland maar één zinnig ding doen, meedenken over een uitweg die tot vrede leidt in het onheilige land. Dat kan alleen als de Joden en de Arabieren een manier vinden om voor elkaar veiligheid te scheppen. Dat is wel haast onmogelijk. Het conflict naar Nederland importeren helpt daarbij niet. En dan in vredesnaam maar muziek. Dit zijn Colombianen die vrede willen in hun eigen land. Estoy presente, nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo y volvemos a encontrar recordarnos del ayer, el momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.

Marcel de Groot was dat, inderdaad, de zoon van, met kringen in de rivier. We gaan naar ons volgende onderwerp. Boswachter van Staatsbosbeheer Jonathan Lewis belicht de ontwikkelingen in het groen in deze novembermaand. Welkom, Jonathan. Ja, dankjewel. Ja, zelf, Jonathan, vind ik november een beetje een sneuwe maand. Alle vogels zijn al op vakantie, alle dieren slapen. Wat is er nou leuk aan november? Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik ken geen saaie maanden in het jaar. Ah. En november is inderdaad wel een wat rustigere maand. Wat je wel ziet is bijvoorbeeld wat dan leuk is op het gebied van vogels, zijn de wintergassen. Die zijn langzaamaan binnengedruppeld. Dus als je in de polders bent, heb je die prachtige grote groepen met koolganzen die helemaal van die Russische toendranen hier zijn gekomen om hier de winter door te brengen. Vooral 's avonds hoor je vaak het geluid van die smint in de polder. Hele mooie eendensoort. Even vertellen hoe we ze kunnen herkennen. Nou, de smint is een hele mooie grijze eendensoort. Met een echt een warme kastanjebruine kop. En een hele mooie gele kol boven de snavel. En die snavel is ook nog eens mooi blauw gekleurd. Niet te missen dus. Nee, niet te missen. En dat is, vooral het geluid is maar... Echt een heel mooi fluitje hoor je daar zo 's nachts in die polder. Ja, voor mij altijd het geluid van de winter. Ja, tegelijk met die koolgans. Hele mooie bruine gans. Denk ook in je tuin. Bijvoorbeeld de groepen mezen, winterkoninkjes, die zijn nog actief in november. Roodbosjes uit Scandinavië komen ook langzaamaan allemaal weer onze tuinen in. Dus je hebt heel veel Scandinaviërs die dus ook gewoon in jouw tuin zitten. Het leuke is dat misschien het roodbosje dat je dus in november in je tuin ziet een hele andere is als het roodbosje die in mei in je tuin zit. Dus dat roodbosje, dat zoekt een territorium. En jouw tuin kan zomaar een territorium zijn voor dat roodbosje om de winter door te brengen. En een deel van onze roodborsten, die staan eigenlijk ieder jaar onze roodborsten voor een keus. Wat ga ik doen? Ga ik hier de winter blijven hangen? Dan weet ik zeker dat ik in het voorjaar het allerbeste territorium heb. Ja, of kies ik eigen voor mijn geld en ga ik naar het zuiden, waarvan ik zeker weet dat in de winter voldoende insecten zijn. Dat ik in ieder geval zeker weet dat ik voldoende voedsel heb. En waar hangt dat dan vanaf? Want ik zie ze nog niet echt wikken en wegen, maar waar hangt dat vanaf? Nou, waarschijnlijk is dat een keus die per roodborstje individueel bepaald wordt. En het kan dus zomaar zijn dat jouw roodborstje in het voorjaar in de tuin zegt van nou, ik ga in de winter, neem ik het zeker wat onzeker. Ik ga naar het zuiden. En dat de roodborstje in Scandinavië denkt van, neem jij dit kou? Waar ik vandaan kom, daar is pas kou 's winters. En dat die dan in de winter in jouw tuin zit. Goh, en dat allemaal in dat kleine kopje van dat roodborstje. Ja, geweldig. Sterker nog, het schijnt, dat vind ik wel heel vet, dat hebben ze onderzocht. Dat als die roodborstjes, die trekken 's nachts. Maar het is natuurlijk best wel bijzonder dat zo'n vogeltje 's nachts de weg kan weten. En hebben ze ontdekt dat in een van die ogen van het roodborstje in een ziem zit. Waardoor ze dus letterlijk het aardmagnetisch veld kunnen zien. En op die manier kunnen ze navigeren. Geweldig. Supervet. Geweldig. Onze bewondering hier in de hele studio stijgt met een minuut. Nou heb je het over vogels. Jij houdt enorm veel van vogels. Ja, zeker. Heb je nog een klein beetje ruimte voor de andere dieren zeker. In de winter? Het leuke is juist omdat het rustig is, zeg ik altijd, heb je ook tijd om eens keer naar andere dingen te kijken. En wat ik zelf heel tof vind, is ook om eens te kijken naar mossen en korstmossen. Ah. Dat klinkt vaak heel saai, maar als je daarin gaat verdiepen, gaat daar een wereld voor je open. Het mooie is eigenlijk als je gewoon eens keer een boomstam gaat bekijken, waar je van de afstand zie je vaak al korstmossen erop zitten. En gewoon eens van heel dichtbij gaat kijken, en misschien wel zelfs met een loepje, wat je aan verschillende soorten daar vindt. Dat is bizar. Er zijn zoveel verschillende soorten, kleuren, maten. Ja, vooral als je dat dus echt met een loepje gaat vergroten, of met zo'n macro-lens op je camera. Ach, het is net een miniatuurwereld. Dat is heel tof. En het is ook goed om te weten dat je verschillen hebt. Want je hebt mossen en korstmossen. Mossen, dat zijn eigenlijk een soort van planten. En korstmos is eigenlijk een hele mooie symbiose tussen een alg en een schimmel samen. En die vormen samen een korstmos. Dus samen vormen ze een nieuw organisme. Nou, en als je daar ook die verschillen daarin gaat kijken, en iedere korstmos is weer anders, ieder mosje is weer anders. Ja, normaal gesproken dan ben ik toch altijd wat meer afgeleid door de vlinders die voorbij vliegen, de libellen. En dan heb ik eigenlijk weer geen tijd voor die korstmossen. Maar in november wel. Ja, in november heb je er tijd voor. Och, en het is zo leuk als je daarin gaat verdiepen. Dan nog zoogdieren? In november, die de moeite waard zijn, tot slot? Veel zit toch in winterslaap. Ja. Maar in de polders en de hazen natuurlijk beter zichtbaar. Ja, en wie weet, het wordt wat later licht en wat eerder donker. Dus je hoeft niet zo achterlijk vroeg je bed uit of heel laat naar bed om te kijken of je misschien in de schemer een ree kan zien of een vos. Je weet maar nooit. Wauw. Het is toch ook wel een lichtpuntje in november, merk ik zeker, nu opeens. Zeker, er zijn voldoende leuke dingen. Je komt eerder tijd tekort dan dat je tijd te veel over hebt in de natuur. En wat is de beste tijd om erop uit te gaan, zou je zeggen? Op een dag? Het maakt in november allemaal net wat minder uit. Kijk, voor wild kan je toch best wel 's ochtends vroeg zijn. Maar voor vogels kan je eigenlijk de hele dag wel op pad. Meestal als er nog de trekbeweging, dat is meestal toch nog wel in de ochtend. Maar je hebt niet meer net zoals in het voorjaar dat je echt zo vroeg je bed uit moet, omdat die vogels het eerste licht zingen. Nou, geweldige tip. Ik heb driftig aantekeningen gemaakt. Dankjewel, boswachter Jonathan Meeuwis, voor je prachtige bevlogen verhaal. Ja, ik vind november ineens is met mij een heel ander licht komen te staan. Dankjewel. Won't you help me now? Say.